شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و مهربون، خدای نازنینی که شما گلگلیا را آفریده، شما کوچولوهای نازنین آفریده. بچه ها طاووس دوست داریم؟ بله، به خوشگلی خودتونه، طاووس ها خیلی خوشگلن. و حالا بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست طاووسی که به زیباییش مغرور شده بود. طاووس قصه ما پرهای زیبایی داشت. وقتی پرهاشو باز میکرد، همه حیوانات از دیدن اون همه زیبایی بهش نگاه میکردن. طاووس خانم به زیباییش خیلی مغرور شده بود. اون با هیچ کدوم از حیوانات و پرندگان جنگل دوست نبود، چون فکر میکرد از همه زیباتره و هیچ حیوان و پرندهی لیاقت دوستی با اون رو نداره. اون همش به همه میگفت من خوشگلترین پرنده جنگلم، هیچ پرندهی تو دنیا به قشنگی من نیست. یه روز طاووس متوجه شد که خانم کلاغ مهربون اومده و همسایش شده. طاووس خانم فوری از لونش اومد بیرون و به خانم کلاغی گفت کلاغ خانم، حالا که همسایه من شدی باید حواست به خیلی چیزا باشه. مثلا نباید وقت و بی وقت سر و صدا کنی، روی سر من با اون صدای زشتت قارقار کنی. وای وای، چه پرهای سیاه و زشتی داری، خیلی به من نزدیک نشو، اصلا دوست ندارم باهات رفت و آمد داشته باشم. بچه ها، خانم کلاغه همه این حرفا رو شنید اما هیچ جوابی به طاووس نداد. یه روز یه خبر خیلی بد تو جنگل پیچید. خبر این بود که چند تا شکارچی با تفنگای بزرگ اومدن به جنگل و میخوان حیوانات رو شکار کنن. خانم کلاغه کلی پرسجو کرد تا اینکه فهمید خبر اومدن شکارچی ها به جنگل درسته. کم کم تمام پرنده ها تصمیم گرفتن جنگل رو ترک کنن و جای امن و بهتری برای زندگی پیدا بکنن. همه پرنده ها با این پیشنهاد موافق بودن، بجز کی؟ بجز طاووس خانم مغرور. طاووس خانم ناراحت بود و می گفت من نمیتونم خونه و زندگیمو ول کنم و برم، آخه من از لونه قشنگم کلی خاطره دارم. خانم کلاغه خیلی آروم و آهسته به طاووس خانم گفت تعداد شکارچیا خیلی زیاده، امروز فرداست که پیداشون بشه و یه وقت تو رو شکار کنن، بهتره با ما بیای. طاووس خانم با دلخوری گفت محاله، من با شما پرنده های زشت هیچ کجا نمیام، من همینجا میمونم. خانم کلاغی گفت خیلی خوب، حالا که اینطوره ما میریم، اما شکارچی ها خیلی نزدیک شدن، مواظب باش. بله بچه ها، خانم طاووسه تنها شد. شروع کرد تو جنگل به گشت و گذار. گاهی بالهای زیباشو باز میکرد. طاووس همینجور که با غرور زیاد تو جنگل قدم میزد، یه دفعه صدایی از پشت درختا شنید. صدا نزدیک و نزدیکتر شد و یه دفعه دو تا شکارچی از پشت درختا بیرون اومدن و خواستن طاووس زیبا و مغرور رو شکار کنن که یه دفعه دسته از کلاغا به سمت شکارچیا پرواز کردن و با نوک و پنجه های پاشون به سر و صورت شکارچیا زدن. به به. شکارچیا که حسابی ترسیده بودن پا به فرار گذاشتن. طاووس که خیلی ترسیده بود اشکاش در اومد. زبونش بند اومده بود. خانم کلاقه اومد پیش طاووس و بهش گفت نه ترس، شکارچی ها فرار کردن و رفتن. طاووس که نمیدونست چجوری باید جواب خوبی های خانم کلاقه و دوستاشو بده، با خجالت سرشو پایین انداخت و گفت خانم کلاقه، شما چرا این لطف رو در حق من کردیم؟ من که اینقدر در حق شما بدی کردم و هر روز شما و دوستانتون رو به خاطر رنگ پر و بال و صداتون مسخره می کردم. خانم کلاقی لبخندی زد و گفت ما همه با هم دوستیم. من طاقت نیاوردم. نتونستم تو رو تو جنگل تنها بذارم وقتی دیدم شکارچیا دارن به سمتت میان. از دوستام کمک خواستم که بیان و تو رو نجات بدن. تو هم مثل ما یه پرنده‌ای و ما همه با هم دوستیم و باید مواظب هم باشیم. بچه ها طاووس با شرمندگی گفت من همین الان متوجه شدم. زیبایی به قلب نه به ظاهر. شما همگیتون قلب‌های زیبایی دارید. توی دنیا هیچ گنجی به اندازه مهربونی و خوبی کردن ارزش نداره و هیچی هم به اندازه مسخری کردن و خندیدن به دیگران و دل بقیه رو شکستن وای وای وای فایده نداره و بسیار هم بد زشته، بسیار زشت. خدا اینو کارو اصلا دوست نداره. خب روی ماه همتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.